سورۃ العصر مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور تین آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر کے بارے میں عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لیتا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے بار بار اس کی یاد دہانی کرائی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے، غور و فکر کر لیتے، اس کے معنی سمجھ لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر سے پڑھ لیں تو دنیا اور دین دونوں کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ تو گویا اگر کسی شخص کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا اور وہ اس سورت کا مطلب سمجھ جائے اچھی طرح تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے۔ اس سورت میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور دن رات کا عدل بدل کرانا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی رات لمبی اور دن چھوٹا، کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور یہ تجربہ ہم میں سے ہر ایک روزانہ کرتا ہے۔ یہ نشانیاں کسی کی نگاہوں سے بھی اوجھل نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس نظام کو سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ ہر انسان کے تجربے میں آنے والی قریب ترین چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ پھر اسی طرح عصر کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے عصر کی نماز کا وقت، یا عصر کا وقت جو دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور بہت ہی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اور خاص طور پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطی کی، اور نماز وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، جل گیا۔ عصر کو آپ ایک لفظ زمانے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ زمانے کا آغاز کب ہوا اور انسان کے لیے زمانے کا آغاز کب سے ہے؟ جب سے بنی نوع انسان کی پیدائش ہوئی۔ اور انسان کے لیے زمانہ کب جا کر ختم ہوگا؟ جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ بننے کے بعد تو ٹائم اور سپیس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جب سے انسان وجود میں آیا اور جب تک باقی رہے گا انڈیویجولز اور اجتماعی طور پر بنی نو انسان، تو یہ سارا پیریڈ جو ہے یہ زمانہ کہلاتا ہے۔ اگر عصر لفظ کے روپ میں جائیں تو عصر یا عصروں کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، نچوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ پیچھے صورت یوسف میں پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، شراب کشی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، یعنی رس نچوڑنے کے معنی میں۔ اسی طرح زمانے کے لیے لفظ دہر بھی استعمال ہوتا ہے، سورت الدہر میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو دہر جو ہے یہ مجموعی وقت کو کہتے ہیں، اور عصر جو ہے خصوصی طور پر گزرے ہوئے وقت کے لیے آتا ہے، یعنی نچوڑ لیا گیا، یعنی وہ وقت جو گزر گیا خصوصی طور پر۔ اور اس میں تیز رفتاری کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی گزرنے کا اور تیز رفتاری دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو زمانے کو آپ دہر کے نام سے بھی جانتے ہیں، دن رات کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور عصر پھر عصر ہے۔ اس کو اگر آپ سمپل ورڈز میں لیں تو اسے وقت کہہ سکتے ہیں، ٹائم۔ زمانہ کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ اور انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے قیمتی ترین نعمت اس کا وقت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پیسوں کی پھر ہم قدر کرتے ہیں، یا مادی چیزوں کی پھر ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ناقدری میں گنواتے ہیں وہ وقت ہی ہے۔ اور خصوصاً جو وقت گزر گیا، اس میں کوئی جو غلط کام کیا، اس کو جو ضائع کیا، उसका तो कोई एहसास ही नहीं, कोई गम ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, कोई नदामत ही नहीं, तौबा का कुछ एहसास ही नहीं। कितने ही साल गुजारे, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने घंटे, कभी गिने तो सही, कितना कुछ गुजार चुके, और इसकी छोटी तरीन इकाई क्या है, सेकंड। अब तो सेकंड को भी बांट लिया गया है, लेकिन हम सब के लिए, मेरे आपके लिए सेकंड सबसे छोटा हिस्सा होता है वक्त का। हर वक्त किससे मिलकर बनता है? सेकंड से मिलकर बनता है, और हम उसको छोटा समझ के, बेकार और बेमकसद समझ के उसकी नाकदरी कर देते हैं। सेकंड ही तो है, चंद सेकंड्स की बात है, सेकंड्स के बाद मिनट्स को खाने लगते हैं, मिनट्स की परवाह नहीं करते, मिनट्स के बाद फिर घंटों को मामूली जानते हैं, घंटे गिनते गिनते दिन को हम समझते हैं कि क्या चीज है, कोई उसकी अहमियत नहीं, एक दिन ही की तो बात है। और फिर कहते हैं अच्छा कोई नहीं, साल की बात है, साल इस तरह गंवा देते हैं। और फिर कभी बचपन है, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा है, और चूंकि वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में बट के हमारे सामने आता है, इसलिए हम उसके एक हिस्से के बाद एक हिस्से को गंवाते चले जाते हैं, और हमको एहसास भी नहीं होता कि मजमूई तौर पर कितनी दौलत गंवा दी हमने। तो वह लास्र पसंद है जमाने की, गुजरते हुए लम्हात की। एक अरबी का शायर कहता है, हयातो का अनफा सुन तो अद्दू फकुल्लमा मदा नफ्सु मिन्हा इंतकसत बिही जुज़आ। तेरी जिंदगी चंद गिने हुए सांसों का नाम है। जिंदगी क्या है? गिने हुए सांसों का नाम। जब उनमें से एक सांस गुजर जाता है, एक सांस ले लेते हो, तो तेरी उम्र का एक हिस्सा भी कम हो जाता है। मुसलसल काउंट डाउन हो रहा है, कमी होती चली जा रही है। अगर देखा जाए तो हम सबको जो वक्त मिला है या जिंदगी मिली है, ये एक तरह की दौलत है, और इस दौलत को देकर हमें छोड़ दिया गया है कि अब जैसे चाहो तिजारत करो इस वक्त के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लम्हे लम्हे की हिफाजत करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उम्रें गवा के भी बेनियाज हैं, बेफिक्र हैं, बेपरवाह हैं, किसी किस्म का कोई खौफ ही नहीं, एहसास ज़ियां भी नहीं। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने सूरत असर का मतलब एक बर्फ बेचने वाले से सीखा या समझा, जो बाजार में आवाज लगा रहा था कि लोगों उस शख्स पर रहम करो जिसका असासा घुल रहा है, यानी बर्फ पिघल गई है, लोगों उस शख्स पर रहम करो जिसका असासा घुल रहा है। वो कहते हैं कि इस पुकार को सुनकर मैंने अपने दिल में कहा कि जिस तरह बर्फ पिघल कर कम होती रहती है, इसी तरह इंसान को मिली हुई जिंदगी भी कम होती जाती है, पिघलती रहती है। और इंसान अगर अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा बेकारी में गुजारता है, कुछ ना करके गुजारता है, तो यही उसका खसारा है। देखिए ना, हम खामोश बैठे रहे, हम मुंह तकते रहे, हम सोए रहे, हम लेटे रहे, हम सोचों में गुम रहे, वक्त तो नहीं ठहरेगा, हम कुछ भी करें। लिहाजा हर शख्स के पास उसका सरमाया क्या है? वक्त, माल एक बर्फ के टुकड़े की तरह, अगर वो नहीं बिकी तो सारी बह जाएगी, और नफा तो क्या, असल जर भी जाएगा, असल सरमाया भी डूब जाएगा। लेकिन हम में से कितने लोगों को एहसास है कि गुजरता हुआ वक्त हमारा माल है, जो मुसलसल लीक आउट हो रहा है, गिर रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसीलिए अल्लाह सुभानहु ताला ने क्या फरमाया, वल आस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाना गवाह है ये गुजरता वक्त, क्योंकि असर में गुजरने और तेजी के माने हैं, ये गुजरता वक्त गवाह है इस बात पर कि इंसान मुसलसल नुकसान उठा रहा है। इसको काम में न लगाकर, बेकार छोड़कर जाया कर रहा है, उसका खसारा हो रहा है। यानी हमें एक दौलत दी गई कि हम इससे कुछ काम ले लें, इससे कुछ नफा कमा लें, और अगर इंसान अच्छे कामों में लगाए तो नफे की कोई हद नहीं, और अगर इंसान इस वक्त से कोई काम न ले तो खसारे की भी कोई हद नहीं, क्योंकि खसारे की आखिरी हद क्या होती है कि असल सरमाया भी डूब जाए। इसीलिए वो हदीस में आता है ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स जब सुबह के वक्त उठता है तो अपनी जान का सरमाया तिजारत पर लगा देता है। हर रोज हम अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, फिर कोई तो अपने इस सरमाए को खसारे से आजाद करा लेता है, नहीं खसारा नहीं होने देता, प्रॉफिट के साथ लौटता है, और कोई हलाक कर डालता है, कोई उसको जाया कर देता है। ये जो लफ्ज खसारा है, खे सीन रे से है, خسر کا معنی ہوتا ہے رأس المال میں کمی واقع ہونا، اصل سرمایہ ضائع ہونا، کسی سودے میں نفع کی بجائے نقصان ہونا، اس کی ضد ربح ہے، نفع ہونا. تو والعصر، گزرتا ہوا وقت گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس نقصان سے کم ہی لوگ بچ سکے. بہت سو نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، انہیں بہت کچھ ملا تھا. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون، ان سب قوموں کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت طاقت تھی، بہت مادی قوت تھی، جس کی تفصیلات پیچھے پورے قرآن پاک میں پھیلی ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو غلط کاموں میں لگایا، نتیجہ تم تباہ کر دیے گئے، ملیا میٹ کر دیے گئے. اور اس سے آج کے انسان کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لمحے لمحے کی قدر کرنا جانو، اگر تم نے اس سے اچھے کام نہ لیے تو تمہارا نقصان ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کو کہا جاتا ہے تم نقصان میں ہو، تمہارا نقصان ہونے والا ہے، یا کسی کو آپ کہنا تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے، تو سننے والا کانپ اٹھے گا، کیا بیڈ نیوز، کوئی چیز نقصان ہو گئی ہوگی. پھر آپ کا ذہن فوراً جاتا ہے کیا پتا فلاں چیز ٹوٹ گئی ہو، کیا پتا فلاں شخص فوت ہو گیا ہو. ایسے ہی شیطان ذہن بسوسے ڈالتا ہے نا، اچھا کوئی بری خبر ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی فوت ہو گیا، کوئی بری خبر ہے تو کوئی چیز کھو گئی ہے، کوئی ضائع ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے. اور بعض اوقات دنیا کا چھوٹا چھوٹا نقصان، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ضائع ہونا انسان کو غمگین اور دکھی کر دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا کر، اور گزرتے وقت ہی کی قسم کھا کر، جو سب سے قیمتی سرمایہ ہماری زندگی میں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز چلی جاتی ہے تو واپس آ جاتی ہے نا، مال جانے کے بعد آ جاتا ہے، اولاد میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا پاس ہو سکتا ہے، فوت ہو جائے تو دوسری نعمت مل سکتی ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے دنیا میں. گزرے ہوئے وقت کو کوئی چیز پلٹا کے نہیں لا سکتی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئی نا، ایک دفعہ، پھر نہیں آئے گی، پھر اگلا آئے گا، پچھلا نہیں آئے گا. اس لیے ہر دن قیمتی ہے، ہر گھنٹہ قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اس کو بیکار میں نہیں گوانا. تو جب کوئی بیڈ نیوز سنائے تو ہم فوراً سوچتے ہیں اچھا پھر کیا کروں گی میں، پھر اس مصیبت سے نکلوں گی کیسے، پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا، وہ کمپنسیٹ کیسے ہوگا لاس، فوراً سوچنے لگتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ کام بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو تو خسارے سے نکل آؤ گے. یہاں پر آپ دیکھیے والعصر ان الانسان، الانسان سارے انسان، سب کو بیچ میں رکھ دیا، سب خسارے میں ہیں، یعنی آغاز خسارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی آپ کو زندگی ملی، مثلاً ایک بچہ دنیا میں آیا، ساتھ ہی عمریا گھٹنا شروع ہو گئی، بیتنے لگ گئی، ساتھ ہی خسارہ شروع ہو گیا، لمحہ لمحہ گھٹنے لگ گیا، مائنس ہونے لگ گیا زندگی سے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک مٹکا پانی کا بھر دے اور اس میں ایک قطرے کا سوراخ ہو تو اس کو چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے سویر تک سارا مٹکا خالی ہوگا. تو بالکل اسی طرح ہر انسان کا یہ جو ایک ایک سیکنڈ ہے وہ ایک ایک قطرے کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ خالی ہو جائے گا سارا. تو ان الانسان، سارے انسان اس میں شامل ہیں، اس سے کوئی بھی ایگزمپٹ نہیں ہے، سب خسارے میں ہیں. ہاں صرف وہ بچے ہیں، وہ خوش قسمت رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھائے ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز تھیں. اب اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ آپ کے اندر ہیں کیا، آپ یہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ نقصان سے بچ جائیں، ورنہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، قسم کھا کے بات کی گئی اور سب کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہے جو ہم کریں تو خسارے سے بچیں. سب سے پہلی چیز، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. خسارے سے بچنے کی پہلی شرط ایمان لانا ہے. ایمان کا لفظ امن سے ہے، الف میم نون. اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر یقین کرنا، اس پر اعتماد کرنا، تصدیق کرنا. کیونکہ انسان جب کسی پر اعتماد کر لیتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی. اب ایمان سے مراد کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، اس کے بعد فرشتوں پر، اور وہ بھی ایمان کی پوری تفصیل ہے، ایمان مفصل جس کو کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان صرف چند مخصوص چیزوں کو ماننے کا نام نہیں، اصل ایمان وہ ہے جو عمل میں بدل جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایمان کے فوراً ساتھ کیا فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک ہی ساتھ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جوڑ دیا دونوں کو، اور یہ صرف یہاں نہیں جڑے ہوئے، پورے قرآن میں جڑے ہوئے. ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ہوتی ہے، یعنی ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو انسان کے عمل کو بدل جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایسا اعتماد ہو، ایسا یقین ہو، اللہ کی باتوں کو اتنا سچا سمجھا جائے کہ فوراً ہی ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیا جائے. یہ تصدیق کے معنوں میں آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اس کو سچا سمجھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے جو تعلیم دی وہ سچی تھی. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ کہ جبریل امین جو کچھ لے کر آئے بالکل درست لائے، انہوں نے کہیں کوئی خیانت نہیں کی. کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے بالکل درست ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، تصدیق ہے اس کی. پھر آخرت پر ایمان اس درجے کا ہو کہ ہمارا وہاں حساب کتاب ہونا ہے. جو شخص یہ سوچتا ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں عمل صالح نہ ہو؟ ایمان تو اس بیج کا نام ہے جو دل میں جاتے ہی اچھے اعمال کی شکل میں پھوٹ پڑتا ہے اور اس کے پتیاں اور شاخیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں. ایمان معتبر ہی وہ ہے جو انسان کے اندر عمل صالح کا بیج لگاتا ہو، جس سے عمل صالح کا پودا پھوٹتا ہو. تو گویا وہ انسان نقصان سے بچ سکتا ہے جو اپنے خالق پر اعتماد کر کے اس کے سکھائے ہوئے رستے پہ چل پڑے، اور پھر صرف خود نہ چلے دوسروں کو بھی چلائے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے. کیونکہ اگر آپ کو کسی بات کے سچے ہونے کا یقین آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے اپنے تک رکھ چھوڑتے ہیں. جو بات آپ کے دل کو لگ جاتی ہے، جس کو آپ سچا مان لیتے ہیں، اگر وہ فائدے کی ہوتی ہے تب بھی بتاتے ہیں، اگر وہ نقصان کی ہے تب بھی بتاتے ہیں. اس لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ انسان ایمان لا کے نیک کام کر کے بیٹھا نہ رہ جائے، بلکہ ان نیکی کی باتوں کو آگے پہنچانے لگے. اسی لیے خسارے سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق لازم قرار دیا. یہاں جو تواسی کا لفظ ہے، یہ وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا. وتواصوا کا کیا معنی ہے؟ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا، نیک کام کی ہدایت کرنا. اسی لیے مرنے والا جو تاکیدی ہدایات اپنے پیچھے چھوڑتا ہے وہ بھی وصیتیں کہلاتی ہیں. اور حق سے کیا مراد ہے؟ حق حقیقی بات کو کہتے ہیں، اصل بات، سچی بات جو ہر شک سے خالی ہو، یعنی سچ اور سچائی کے معنوں میں آتا ہے حق. حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. جب ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں دوسروں کو سمجھایا جائے، چھوڑ نہ دیا جائے، ان کو ان کی مرضی پہ نہ رہنے دیا جائے. کیونکہ حق جو ہے وہ تو حق ہے، اسے تو یقینی طور پہ واقع ہونا چاہیے، اس کا تو نتیجہ نکلے گا کچھ نہ کچھ. اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالصبر، اور صبر کئی قسم کا ہوتا ہے نا، صبر مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے پر بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے جس چیز کی پابندی آپ کریں گے دین کی، اس میں آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پر حق کی تلقین کرتے ہوئے جو مشکلات سامنے آئیں، دوسروں تک حق پہنچاتے ہوئے یا حق ادا کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنا، سمجھ رہے؟ کیونکہ حق ادا ہو نہیں سکتا جب تک صبر کی صفت نہ ہو. جس کے پاس صبر نہیں وہ حق نہ دے سکتا نہ اس کی تلقین کر سکتا ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، اس لیے ان دونوں کو اکٹھے لایا گیا. تو گویا اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والا شخص وہ ہے، نقصان سے بچنے والا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے حقیقت کو پہچان کر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو سچا مان کر اس پر اعتماد کر لے، ایمان لے آئے، پھر جس جس چیز کو وہ ماننے کو کہے ان سب چیزوں کو مان جائے، پھر جو وہ کرنے کو کہے وہ کر لے، جس چیز سے روکے اس سے رک جائے، اور پھر انہی چیزوں کی تلقین وہ دوسروں کو بھی کرے اور ان کا وہ مبلغ بھی بن جائیں. یہ ہے وہ راز جو انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان نقصان سے بچ سکتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان کو نیکی کے کاموں سے روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیں شبہات اور ایک ہیں شہوات. کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان شک میں پڑتا ہے تو انسان عمل نہیں کر سکتا، اس کو لے نہیں سکتا، قبول نہیں کر سکتا. شک انسان کی قبولیت کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے. مثلاً آپ پانی پینا چاہتے ہیں سخت پیاس ہے، لیکن آپ کو شک ہو گیا کہ اس میں کوئی نجاست گری ہوئی ہے، آپ پانی نہیں پی سکتے چاہے آپ کتنے ہی پیاس ہے. اسی طرح شہوات، خواہشات، دل کی مرضی، جو دل کرتا ہے، جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ کرنے کی خواہش. اب اس کی مثال کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص کھانے کا اتنا شوقین ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکتا تو روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی طرح دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبت جب انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو بعض اوقات انسان اللہ کی حدود توڑتا ہے. تو یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے، نتیجتاً خسارے میں رہتے ہیں. کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں. اب شبہات کو دور کرنے کے لیے، شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وصیت حق و تواصو بالحق. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد و تواصو بالحق. اور شہوات کو دور کرنے کے لیے یا ان سے گلو خلاصی کرانے کے لیے وصیت صبر. اب آپ اس ساری صورت کو ایک نگاہ میں دیکھیں، امیجن کریں کہ وقت گزر رہا ہے، ہر لمحہ آپ کو بھلا رہا ہے، آپ کی آخرت کی طرف، موت کی طرف آپ کو بڑھا رہا ہے، جہاں جا کر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. وہاں آپ سے کچھ سوال کیے جانے والے ہیں جن کا ذکر پچھلی سورت میں آیا، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا جو بھی ملا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح جواب دے سکیں، جیسے کسی بھی اچھے طالب علم کو امتحان کی فکر ہوتی، کلنڈرے بیکار نالائق لوگوں کو امتحان کی فکر نہیں ہوتی. تو جو شخص بھی آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے سچا ہے، سنجیدہ ہے، وہ ضرور معلوم کرے گا کہ پھر میں کیا کروں. تو اسے کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے رب پر اعتماد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، تو جو کہے گا میں کروں گا، کیونکہ مجھے اب نقصان سے بچنا ہے. یہ بالکل ایسے نا جب دنیا میں کسی انسان کو کوئی نقصان ہو جائے تو کوئی شخص اگر آ کر کہے کہ دیکھو میں تمہیں کچھ باتیں ایسی بتا سکتا ہوں جس سے تم اس نقصان سے نکل جاؤ گے، تو ہم کان لگا کر اس کی بات سنیں. اچھا بتاؤ کیا ہو سکتا ہے. جیسے کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کو کوئی جا کے جیسا بھی مشورہ دے وہ اسے قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نقصان میں، اور نقصان میں پھر بھی یقین نہیں آتا. کہتے ہیں اچھا دیکھی جائے گی جب نقصان ہوگا، اس وقت تو مجھے کوئی نقصان نظر نہیں آتا اپنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کی بات مانیں. ہم نے اعتماد کر لیا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. اچھا اگر میری بات مانتے ہو تو پھر جتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، نیکی کے کام کرو، برائیوں سے رک جاؤ. ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، لیکن یہ ممکن نہیں جب تک کہ مل جل کے نہ کرو. اکیلے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص نیک نہیں بن سکتا. جیسے دنیا کے کام کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ نہیں. ایک روٹی کھانے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ کسان سے لے کر اور آڑتی سے لے کر اور دکاندار سے اور کتنے ہی مرحلوں سے گزار کے پھر آپ کو روٹی ملتی ہے، یا آپ اس کو پکانے کے لائق ہوتے ہیں یا حاصل کرنے کے لائق ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جیسے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اوروں کا تعاون چاہیے، روح کی بھوک مٹانے کے لیے بھی اوروں کا تعاون ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے اکیلا انسان کبھی بھی نیکی کے راستے پہ نہیں چل سکتا. کیا کہتے ہیں اکیلا انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ معروف بات ہے نا، یہ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا، آپ مجھے بتا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ماحول پیدا کریں، کیونکہ ہر چیز اپنے ماحول کے اندر ہی ہوتی. آپ اگر ماحول کو چھوڑ دیں گے تو اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے. دنیا کے حالات اس وقت ایک طرح سے بھیڑیے کی طرح ہے جو آپ کو اچک لینے کو تیار ہے. اور سب سے بڑا دشمن تو شیطان، جو انسان کے تاک میں بیٹھا ہوا ہے کس وقت یہ اس ماحول سے نکلے کہ میں اس کو اپنے رستے پہ لے چلوں. لَأَحْسَنَكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تن کو ورغلا کے ہی چھوڑوں گا. اب اس کے لیے آپ کو لازمن اپنے آپ کو کہیں باندھنا ہے، ہک کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں کام چلے گا. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے، ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھنا ہے، پھسلنے نہیں دینا. یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور حق کیا ہے؟ سچی بات. اور حق حقوق ادا کرنے کے معنوں میں بھی، اللہ کا حق ادا کرنے کے اور بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے. اور مدد ان کی جو اس کام میں تعاون کریں، ان کی نہیں جو روڑے اٹکائیں، ان کی نہیں جو الٹی پٹی پڑھائیں، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اور پھر جب آپ چلنے لگتے ہیں نیکی کے رستے پر، تو نیکی کا رستہ آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں. اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں، ایک دوسرے کو انکریج کریں، تبھی نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو گویا دوسرے لفظوں میں، ایمان کے بعد، نیک کاموں کے بعد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، تبلیغ کرنا ضروری ہے، اور تبلیغ کے راستے میں آنے والی مشکلات میں ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھنا ضروری ہے، پھسلنے نہیں دینا، ورنہ سکور ون پہ جا کے کھڑے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بشیر جمع صاحب کی کتاب، اس میں پورا چیپٹر ہے وقت کے بارے میں، آپ کے لیے اچھا رہے گا اگر آپ پڑھیں تو، بہت سی اچھی باتیں اس سے سیکھیں گے. اس میں انہوں نے مثال اس طرح دی ہے کہ جیسے وقت ہے، تو اس کی مثال ایک ایسی ٹینکی کی ہے کہ جس میں نہ آپ پانی ڈال سکتے ہیں، نہ آپ کا اس پہ کوئی اختیار ہے، وہ جتنا ہے اتنا ہی ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ٹینکی میں پانی ایک محدود لمیٹڈ مقدار میں، تو آپ کے بہت احتیاط سے استعمال کریں گے نا، کہ اور پیچھے سے پانی سپلائی نہیں آ رہی، اس لیے دیکھ بھال کے استعمال کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے. ہاں، اس کے برعکس جیسے مال و دولت ہے، تو وہ ایسی ٹینکی ہے جس میں ڈال بھی سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں. یعنی اگر مال گیا تو تھوڑا اور بھی ڈال دیں گے اس میں، لیکن اس وقت میں آپ اور نہیں ڈال سکتے. یہ ایک ہی دفعہ ملا ہے، زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے، یہ تجربہ آپ دوبارہ نہیں دہرا سکتے کہ اگر اس کے اینڈ پہ نقصان ہو گیا تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک زندگی اور دے دیں، اب میں ان کاموں کو نہیں کروں گی جن سے میرا نقصان ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد.